może im właśnie jestem starsza, tym bardziej tego balansu potrzebuję, więc staram się więcej odpoczywać, więcej robić sobie przerw takich, gdzie po prostu nie ma mnie i znikam, po to, żeby móc wrócić ze świeżą głową. Także jakoś nie wiem, nie boję się o tą przyszłość. Boję się bardziej o kondycję świata i o wybory w Stanach niż o moją przyszłość w muzyce, wiesz. Bardzo Ci dziękuję. Monika Brodka była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Aż do niedzieli biegamy, bo lubimy. Po Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi trwa i pochłania nas całkowicie. Oprócz pokazów i konkursów filmowych jesteśmy na koncertach, spotkaniach, rozmawiamy z twórcami, ale też z widzami. Wszystko po to, by opowiedzieć Państwu, co aktualnie dzieje się w kinie artystycznym. Zapraszam na relacje z festiwalu dzisiaj w audycji trójkowo-filmowo w samo południe. Spodziewam się wielu gości. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 1 sierpnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczną się rano przy ulicy Filtrowej, gdzie podpisano rozkaz. Inflacja w lipcu przyspieszyła, ceny towarów i usług były wyższe o 4,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Lubił śpiewać i zapach pomarańczy. Piosenkarz i kompozytor Tadeusz Woźniak spoczął na wojskowych Powązkach. Mija 80 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wieczorem na Placu Krasińskich przed pomnikiem powstania odbyły się uroczystości. Uczestniczyli w nich prezydenci Polski, Niemiec, prezydent Warszawy, liczne delegacje, gości, mieszkańcy stolicy, ale przede wszystkim powstańcy, mówi kapitan Barbara Tokarska, pseudonim Jola. Nagle usłyszałam szum, ptaki, to samoloty i tak lecą, gdzieś wysoko, nie ptaki. I w pewnym momencie widzę takie straszne oczy, które się pochylają i lecą prosto na mnie. Trzy samoloty lotem ślizgowym włączali taką syrenę, żeby jeszcze gorzej było. Ale zdążyłam na pół piętra, dosłownie 2 metry ode mnie, padła bomba. Zrobiła dół, 500-tonowa bomba i dopiero w tym dole jakoś willa ocalała, a ja zdążyłam wejść. Na Placu Krasińskich odbyła się msza, po niej odczytano apel pamięci, oddano salwy honorowe i złożono wieńce przed pomnikiem powstania. Dzisiejsze uroczystości rozpoczną się o 9:00 przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez pułkownika Antoniego Chruściela rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Kulminacyjnym momentem obchodów w całym kraju będzie godzina W. O 17:00 w wielu miejscach Polacy zatrzymają się na chwilę, aby w milczeniu i przy dźwięku syren oddać hołd powstańcom. Do 29 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS. Od niej zależy wypłata subwencji dla partii w wysokości prawie 26 milionów złotych. Odsunięcie decyzji w czasie ma związek z dokumentami, które w ostatnim czasie trafiły do komisji. Państwowa Komisja Wyborcza przed wydaniem decyzji chce poznać wyliczenia kwot konkretnych usług Rządowego Centrum Legislacji i Instytutu NASK. Wątpliwości jej członków pojawiły się po przeanalizowaniu części dokumentów dostarczonych na wniosek PKW, mówi przewodniczący komisji Sylwester Marciniak. Brak szczegółowych wyliczeń dotyczących wynagrodzenia, zakresu czynności osób zatrudnionych, jaka byłaby wartość rynkowa sondaży. Prawidłowe wyliczenia są szczególnie ważne w tej sprawie. Od nich zależy wypłata bądź jej brak subwencji dla partii. Podstawą do odrzucenia sprawozdania jest przekroczenie kwoty, którą komitet wydał podczas kampanii wyborczej o 1%. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości to 400 tysięcy złotych. Agata Król, Polskie Radio. Pozostajemy przy wyliczeniach. Inflacja w lipcu przyspieszyła. Ceny towarów i usług były wyższe o 4,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem, wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że kolejne miesiące zapewne przyniosą niewielkie wahania tego wskaźnika. Inflacja może chwilowo wzrosnąć we wrześniu i październiku, głównie z uwagi na efekty statystyczne. Niemniej powinna oscylować wokół 4-5%, a długoterminowo trend dalej będzie spadkowy. Prognozy ekspertów sugerują raczej stabilizacji światowych cen żywności czy surowców energetycznych. To powinno przekładać się na umiarkowaną zmienność inflacji. Pełne dane na temat lipcowej inflacji GUS poda w połowie sierpnia. Tadeusz Woźniak spoczął na wojskowych Powązkach w Warszawie. W pożegnaniu piosenkarza i kompozytora oprócz rodziny i przyjaciół wzięli udział miłośnicy i miłośniczki jego twórczości. To jest cała moja młodość, moje dorosłe życie. A ja mam dziewczynę po słowackiej z Hej Hanna i od tej piosenki Woźniak w moim życiu zaistniał. Ta pomarańcza zwróciła moją uwagę. Wszyscy mają kwiaty, a pani przyszła z pomarańczą. Mam pomarańczę. Jak jest mi smutno, to sobie płytę włączam. Taką składankę. Powiem jeszcze panu coś. Mam już ułożony scenariusz mojej ostatniego pożegnania. I ostatnią rzeczą, którą usłyszą ludzie, którzy będą stali i się żegnali ze mną, będzie zegarmistrz światła. I pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. Tadeusz Woźniak zmarł 8 lipca w wieku 77 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na zachodzie, nad ranem gdzieniegdzie mgły, deszcz i burze w ciągu dnia także na zachodzie i na południu, gdzie indziej pogodniej i bez opadów. Na termometrach 18 do 20 stopni nad morzem, 27 w centrum, 30 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Serca nam biją podobnie, choć brzmi to nieskromnie. Nie znalazłbyś drugiej takiej jak ja. Dzisiaj mamy urodziny i w związku z tym będzie święto. Wypuścimy balony, zjemy tort na koniec, bo mamy święto. Urodziny bez rodziny, tylko ty i ja. Ty i ja. Zaśpiewamy sobie razem 100 lat wszystkiego naj. A, czy w innych objęciach zaznałabym szczęścia? Nie sprawdzam, nie trzeba, wszystko już mam. Serca nam biją podobnie, choć brzmi tego dnia i będę jak żywe srebro. Chcę, byś patrzył na mnie tak jak wtedy, gdy byłam tą niecodzienną. Oby nic się nie zmieniło, tego życzę nam, życzę nam. Chyba czas już dekoracje zdjąć, idziemy spać. A, czy w innych objęciach zaznałabym szczęścia? Chyba wszystko już mam. Serca nam biją podobnie, choć brzmi to nieskromnie. Nie znalazłbyś drugiej takiej jak ja. Nie znalazłbyś drugiej takiej jak ja. Że w innych objęciach ja. Witamy Państwa, Bartosz Machajewski, Tomasz Żonda. Przed nami 2 godziny z polską muzyką w Trójce. No i będzie sporo nowości, ale także pod koniec dużo wspomnień sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Na początek wspomnienia osobiste, GOI, czyli nasze święto. Nie ma jak to na rocznicę ślubu napisać sobie własną piosenkę, a przy okazji inni również skorzystają. A skoro świętujemy, to teraz będzie techno i trochę utworów do zabawy, między innymi nad Wisłą. Tęsknię za bladym świtem nad Wisłą, tam gdzie w każdym klubie jest gęsto. Często czyścisz dance floor sukienką, tańczysz z małpką wódki i blendką. Nie fentanyl i benzo, czasem tylko chlanie i węgorz. Trochę skacze mi tętno, rozregulowany mam sensor. mgłą spowite jest wszystko, chociaż w sumie dzisiaj jest ciepło. Nie policzę teraz na szybko wszystkich nieprzespanych weekendów. Jutro znowu tam będę, nawet gdy próbować mnie będą zablokować dikębę albo wyhamować mnie brembo. Myślę o tym, co było i mi chyba nigdy nie przeszło. Zachód słońca był złoty, potem razem szliśmy na techno. Myślę o tym, co było i mi chyba nigdy nie przeszło. Zachód słońca był złoty, techno. Myślę o tym, co było i mi chyba nigdy nie przeszło. Zachód słońca był złoty, potem razem szliśmy na techno. Myślę o tym, co było i mi nie przeszło. Zachód słońca był złoty, na techno. Trochę sen, trochę film, lecz nigdy nie wszedł do kin. Lecimy gdzieś, pakę sześć, ty mówisz, wiesz, c'est la vie. Wysyłasz zdjęć kinkami, piszesz, że ci nie przeszło. I niski bass, vis-a-vis gra, więc bitka na techno. To trochę sen, trochę film, lecz nigdy nie wszedł do kin. Lecimy gdzieś, pakę sześć, ty mówisz, wiesz, c'est la vie. Wysyłasz zdjęć kinkami, piszesz, że ci nie przeszło. I niski bass, vis-a-vis gra, więc bitka na techno. Zanić pali tutaj Djokovic. Każdy na polówce krokodyl, jakby się nazywał Djokovic. Fluorescencyjne masz body i stylówę masz rave. Oni palą tubę na trzech, a ty hubę bubę różową kleisz DJ-owi na case. Fluorescencyjne masz body i stylówę masz rave. Oni palą tubę na trzech, a ty kleisz gumę na case. W tym klubie, w którym na subie gdzieś po drugiej nisko gra bass. W tym klubie, w którym na subie gdzieś po drugiej nisko gra bass. Gram ci piłki jak tiki-taka, a na sobie mam vintage Prada. Kiedyś młode wilki na szlakach robiliśmy myki jak Jackass. Szczególnie gdy zakaz. Robiliśmy myki jak Jackass. Szczególnie gdy zakaz. Robiliśmy myki jak Jackass. I ktoś kogoś rzucił do wody i się cieszyliśmy jak dziecko. Zachód słońca był złoty, potem razem szliśmy na techno. I ktoś kogoś rzucił do wody i się cieszyliśmy jak dziecko. Zachód słońca był złoty. To trochę sen, trochę film, lecz nigdy nie wszedł do kin. Lecimy gdzieś, pakę sześć, ty mówisz, wiesz, c'est la vie. Wysyłasz zdjęć kinkami, piszesz, że ci nie przeszło. I niski bass, vis-a-vis gra, więc bitka na techno. To trochę sen, trochę film, lecz nigdy nie wszedł do kin. Lecimy gdzieś, pakę sześć, ty mówisz, wiesz, c'est la vie. Wysyłasz zdjęć kinkami, piszesz, że ci nie przeszło. I niski bass, vis-a-vis gra, więc bitka na techno. Chowam tę prawdziwą bez filtrów twarz. Kilka krótkich godzin, jak po mieście tyle pilnych spraw. Obcych w metrze poprzez nam będą milczeć i gnać. Dzwonisz spytać, jak się mam. Chcesz mnie zabrać znów tam. Jestem z miasta. Tam nad Wisłą noc zmienia się w dzień. Spokojnie. nocy miasto. Nie pójdzie znów spać skąpane w blasku neonowych gwiazd. Nocą w tym mieście zaczyna się bal. To srebrne duchy tańczą wokół nas. Czy chcesz, czy nie, odnajdą cię, rozpalą krew i będziesz tańczyć z wiatrem w taką noc jak ta. Taką noc Gypsy and the Acid Queen. Kuba swoją drogą zwykle śpiewał spokojniejsze utwory. Przy pierwszej płycie nagranej po angielsku można właściwie było doszukiwać się wpływów nawet Nicka Cave'a. A to zupełnie nietypowy utwór, ale moim zdaniem świetnie pokazujący to, co dzieje się nocami w Krakowie. W taką noc. Wcześniej nad Wisłą Linia Nocna i PZ Tower, zupełnie nowe nagranie. Pewnie premiera dzisiaj w Trójce, czyli techno. A teraz w Trójce zabieramy Państwa na spacer po Warszawie. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Niczym nóg. Droga ta jest krótka.

co chcesz, otwórz telefon. Niech już dzisiaj nikt nie dzwoni. To nie jest Insta i dobrze wiesz, że szukam prawdy. Pośród plew, po co nam filtry? Czy tak trudno siebie kochać? I tak bardzo chcę tego więcej, więcej. Chcę tego więcej, więcej, więcej. Chcę tego więcej, więcej. Chcę tego więcej, niepewne morze, głowy gwiazd i tylko patrzeć, jak ta łódka się rozpadnie. Ty świecisz jasno, prowadzisz mnie tak jak polarna i czuję, że chcę z tobą selfie. Tak nie trudno cię pokochać. I tak bardzo tego więcej, więcej. Chcę tego więcej, więcej, więcej. Chcę tego więcej, więcej. Chcę tego więcej. Gdy byliśmy dzieciakami, z polską muzyką w Trójce i tak otworzyliśmy worek z nowościami. Przed chwilą grupa The Boogie Town. Czy państwo pamiętają przebój sprzed lat Emily? To właśnie oni. Mam wrażenie, że Ula i Bartek, kiedy rozpoczęli pracę nad własnym studiem i nagrywali tam naprawdę świetnych artystów, to troszkę zapomnieli o tym, że to, co robią, robią świetnie. Ale powrócili. Kolejny utwór, kolejny singiel, piosenka Chcę tego więcej. My też chcemy więcej, bo Ula śpiewa wyśmienicie, a Bartek czuwa, żeby to wszystko brzmiało też należycie. Chwilę wcześniej Mały Atlas Bush. Nie ukrywam, że jestem fanem tego zespołu i mam nadzieję, że niedługo może w Trójce też się spotkamy i troszkę dowiemy się o nich więcej. A wcześniej Mikołaj z nowym nagraniem. No to może nowości ciąg dalszy. Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las. Tańcz lepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością. Dawno ze sobą mam nierozwiązane sprawy, a w piątkowe wieczory oglądamy super kino. Babcia przynosi nam ostatnie maliny. Usta mamy spierzchnięte od słońca. My tu żyjemy, nam zależy, a kolana obdarte, bo my walczymy do końca. Ja chcę tam wrócić, chcę się wywalić. Latem, latem, nie mówiąc nic nikomu. Latem, latem, wrócimy tam do naszego domu. Latem, latem, nie mówiąc nic nikomu. Latem, latem, wrócimy tam. Te długie niedziele romantycznie przemilczane od dawna ze sobą mam nierozwiązane sprawy. W piątkowe wieczory oglądamy super kino. Babcia przynosi nam ostatnie maliny. Usta mamy spierzchnięte od słońca. My tu żyjemy, tu nam zależy. A kolana obdarte, bo walczymy do końca. Ja chcę tam wrócić, chcę się wywalić. Latem, latem, nie mówiąc nic nikomu. Latem, latem,

noc z polską muzyką w Trójce. Przed chwilą Jacek Kuderski. To fajnie, kiedy artyści nagrywają coś solo obok głównego zespołu, to w tym przypadku zespołu Mysłowic. No i okazuje się, że grają zupełnie inne rzeczy, też ciekawe, ale w zupełnie, zupełnie innym stylu. Inne brzmienia, inny wokal, swoją drogą wokal, musi być inny, bo to nie jest wokalista grupy Mysłowic. Jacek Kuderski, Nie na zawsze jest dana. Chwilę wcześniej też dwie nowości. Igor Herbut i Dawid Tyszkowski. Ciekawy duet w piosence Latem. No i dobry Kuba Galiński, Piotr Frączewski. Piotra Frączewskiego dawno tu w Trójce o tej porze nie słuchaliśmy. I kiedy zagrałem tę piosenkę, pomyślałem sobie o tym, co dość często pojawiało się w powtórce z rozrywki, czyli o spowiedzi kretyna. Ale może to następnym razem, bo już nie dziś. To może jeszcze trzy nowości, a potem będziemy wspominali. Jak to jest, że ich liczba miesza mi we łbie?